jménu Boha žádám volný vstup do tohoto posvátného hradu. Ani ve snu, počúraní Angličané. Nejdřív po vás hodím zvířaty a vaši nedomyšlenou žádost nazvu stupidní, vy bezmozečné papíry k vytírání našich zadků. Jestli neotevřete bránu, musíme stéct si váš hrad silou. Starý baga chce tebe stát, to si tak by se dál využit. Starý baga chce tebe stát, ty tak chce tak uvostali.